ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32คำคมชวนคิดบุคคลใดพึงชนะหมู่มนุษย์ตั้งพันคูณด้วยพันในสงครามบุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงในสงครามส่วนบุคคลใดพึงชนะตนผู้เดียวบุคคลนั้นแลชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุดในสงครามคาถาธรรมบทสหัสวรรคที่8จากธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org ห้ามใจไม่ได้ครั้งหนึ่งจิตก็ตกต่ำลงครั้งหนึ่งอย่าคิดแค่เรื่องภาวนาไม่ดีทำให้ใจจมลงให้ตรวจดูดีๆว่าแพ้กิเลสข้อไหนบ้างจิตคือจิตเหมือนกันไม่มีจิตทั้งโลกหรือจิตทั้งธรรมปล่อยให้จิตตกในเรื่องโลกโลกก็พาให้จิตตกในเรื่องภาวนาไปด้วยพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยอนุตริยะคนเราทำบุญอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุแห่งความสุขจึงขาดกำลังใจทำบุญให้สม่ำเสมอแถมทำบาปอย่างไม่รู้ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์จึงไม่ยับยั้งชั่งใจในการทำบาปทุกครั้งที่ถูกยั่วยุผลคือไม่มีใครเสวยสุขตลอดไปและไม่มีใครทนทุกข์กันทั้งชาติพี่ดังตรินสอนน้องแบ่งปันโดยสดานันท์ Know thyself จงรู้จักตัวเองให้จงดีโดย Linus สรรหามาฝากโดย Cat Nearly everything you do is of no importanceBut it is important that you do it. แม้ว่าแทบทุกสิ่งที่คุณทำไปจะเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอะไรแต่มันสำคัญที่ว่าคุณได้ลงมือทำต่างหากโดยมหาตมะคานธีสรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์There is never a good war or a bad peace. สงครามแย่ทุกที่สันติภาพดีเสมอโดยเบนจามินแฟรงคลินสรรหามาฝากโดยซิลินบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต